Näin. Se oli Mutants. Sillä lähti tämän päivän huminat käyntiin. Joo, elokuu sitten tulla läjähti ja huomaa taas, että lapsiperheet lähtee viettämään riemukasta yhteistä aikaa marketteihin tarhan jälkeen. Siitä huomaa, että syksy on tulossa, mutta ei anneta sen vaikuttaa. Pistetään lisää musaa. Tossa oli vähän semmoista surffihenkeä, niin pistetään lisää. Death Valley Surfers. Tai miten se lausutaankaan, lausukaa itse paremmin. Thunder Road. Show!

got my pipe, got me bottle of wine. Everything else around is just a waste of time. Ooh, ba-da-ba-ba, I'm a traveling man. There's no love for the traveling man. Näin, Waga Waga ja Traveling Man. Niin kuin kesällä nyt onkin hyvä reissata. Kuka sitä viittii tuolla persettään palelluttaa talvella maantien varressa tai muutenkaan jossain junassa tai jotain. Hirveästi kledyä, sitten tulee hiki ja sitten kun sä hyppäät vekka, niin jäätyy. Sillä lailla. Mutta ei siinä mitään. Laitetaan seuraavaksi Oodi markkinataloudelle, eli Pallas Athene on biisin nimi. Ilmeri Vehka ja Taustasäteily. Ei ole mikään ihan tunnetuin bändi. Ehkä kohta ymmärrätte miksi. Vain keräilykuvia, joista ketään ei voi koskaan tulla. Juu, sellainen oli Elmeri Vehkala ja taustasäteily. Ei siinä mitään, hyvihän nuo soittavat ja näin poispäin, mutta jotenkin tuo laulu nyt ei iskeytynyt. Aina ei voi voittaa, eikä ihan joka toinenkaan kerta, niin kuin vanhastaan sanotaan. Tai niin, semmoinen vanha sanontahan lienee olemassa. Ai ai, kunhan vielä saa päivittää se aamukahviannoksen tästä naamariin, niin ehkä jututkin virkistyy ja mies piristyy. Siihen asti mennään nyt näillä, mitä sattuu tähän nenä eteen iskeytyy. Esa Chuban kertoo, että jokin ei oo mukavaa. Se ei oo mukavaa, kun aina yksin olla saa. Se ei oo mukavaa, kun ei osaa naisia naurattaa. Se ei oo mukavaa, jos aina yksin olla saa. Se ei oo mukavaa, jos joutuu seksi ostamaan. Se ei oo mukavaa, jos poliisi sut kiinni saa. Kas seksi nosto kielletään, rikolliseksi mielletään. Se ei oo mukavaa, se ei oo mukavaa, kun raudat ranteisiin saa. Se ei oo mukavaa, kun joutuu sakkoa maksamaan. Jos neiti vois mua pamputtaa. Se ois mukavaa, jos neiti vois mua rankaista. Tulehan nyt Pervo, on linnas poikain kerho. Siellä ei sulla todellakaan oo mukavaa. Travel through the camp. Näin Stray Cats meidät johdattelee uutisten pariin, jotka kuulostavat siis kertovat tällaista tarinaa. Lähiradion uutiskatsaus. Kuljetusyhtiö Nobina on antanut potkut hanhilauman yljanta ajaneelle bussikuskilleen. Bussiyhtiö Nobina Finland on irtisanonut yhden kuljettajansa tiistaina, kun kävi ilmi, että kuljettaja ajoi hanhilauman yli maanantaina aamulla. Poliisin tietojen mukaan tapahtumassa kuoli yksi hanhi. Hanhet ovat hyvänmakuisia ja niissä on paljon syötävää, jos löytää sellaisen tuoreena eikä ole kovin pahasti liiskaantunut. Aiemmin tiistai-päivällä uutisoitiin Nobinan kuljettajasta, joka oli ajanut 6.8.12 Hanasaaren kohdalla hanhilauman yli edes yrittämättä pysähtyä. Työnantajan ja kuljettajan välillä käydyissä keskusteluissa kuljettaja myöntää syyllistyneensä vakavaan arviointivirheeseen, Nobina tiedottaa. Hän on myös myöntänyt syyllistyneensä vakavaan liikenneturvallisuuden vaarantamiseen. Yhtiön mukaan työnantaja on käydyn keskustelun perusteella päätynyt purkamaan työntekijän työsuhteen välittömin vaikutuksin. Nobina Finland pahoittelee tapahtunutta. Länsi-Uudenmaan poliisista kerrotaan MTV3 uutisille, että tämänhetkisten tietojen mukaan kuljettajaa ei ole kuitenkaan syytä epäillä rikoksesta. Nobinan toimitusjohtaja Tom Ward on erittäin pahoillaan tapahtuneesta. Hänen mukaansa kuljettaja syyllistyi vakavaan arviointivirheeseen. Hänen mukaansa kuljettaja on myös myöntänyt syyllistyneensä vakavaan liikenneturvallisuuden vaarantamiseen. Työnantaja on käydyn keskustelun perusteella päätynyt purkamaan työntekijän työsuhteen. Kuljettaja on työskennellyt meillä vuodesta 2004 lähtien ja hänen työuransa on ollut moitteeton. Tämä on erittäin harmillinen asia, Ward kertoo asiasta MTV3 uutisille. Hän myöntää, että yhtiötä hävettää tapahtunut. Tämä hävettää yhtiön kannalta ja Nobina kantaa moraalisen vastuun. Mutta vika oli kuljettajan ja hän on myöntänyt tapahtuman ja hän on pahoillaan siitä, Ward toteaa. Yliajo tapahtui Espoon Hanasaaressa. Näin omin silmin, kun iso joukko lintuja jäi suoraan bussin alle. Osa parvesta lenteli pitkin poikin maantietä ja verta lensi. Hanhet ovat isoja lintuja, joten pelkäsimme lentääkö niitä tuulilasiin. Tunnelma oli järkyttynyt, kuvailee bussissa matkaa tehnyt MTV3 uutisille. Seitsemän uutisten vieraana ollut valtiovarainministeri Jutta Urpilainen uskoi Italian pääministeri Mario Montin kohua herättäneen Suomen lausunnon liittyneen kesäkuun pääministerikokoukseen. Urpilaisen mukaan Suomi ja Italia ovat olleet kesäkuussa pöydällä olleesta jälkimarkkinaostomahdollisuudesta. Eri mieltä koko ajan. Talousasiantuntijan mukaan Italian pääministeri Mario Montin Suomi-moitteet on otettava vakavasti. Monti toteaa Der Spiegel-lehden haastattelussa, että Suomen hallitus vaikeuttaa Euroopan velkakriisin ratkaisua kyseenalaistamalla EU:n huippukokouksissa saavutetun yhteisymmärryksen. Ilmarisen talous- ja eläkepolitiikan johtaja Jaakko Kianderin mukaan Montin kommentissa on perää. Etelä-Euroopan näkökulmasta hän on tietysti oikeassa. Kyllä näitä kaikkia maita varmasti ärsyttää, että Suomi vetää itsenäistä linjaa, Kiander toteaa huomenta Suomessa. Kianderin mukaan muittisin ei tule suhtautua kevyesti. Siinähän on tällaista verhotua uhkaustakin takana, että Suomi ajaa itsensä tässä vaikeuksiin. Tämä tietysti kertoo siitä, että tilanne on aika vakava ja kovat on piipussa. Siltasaaren kadulla Kalliossa on voitu viime päivinä ihmetellä värikästä lähes 10 metrin korkeuteen kurottavaa rakennelmaa. Siltasaaren kadun kävelykatuosuudelle Kallion kirkon läheisyyteen rakennetaan siirrettävää taideteosta, jonka on suunnitellut Oona Tikkaoja. Unelmaksi ristitty veistos muistuttaa kuumailmapalloa, ja sen kuvun sisällä on tuulenvoimalla pyörivä roottori. Teoksen on tilannut Helsingin kaupungin taidemuseo, ja se on määrä julkistaa torstaina 16. elokuuta. Veistos pysyy paikallaan Siltasaaren kadulla toistaiseksi määrittelemättömän ajan. Seuraamme, mitä sitä pidetään. Lähtökohtaisesti se voisi olla siellä esimerkiksi vuoden. Jos se säilyy hyvässä kunnossa, se voidaan siirtää sen jälkeen muualle Helsinkiin, kertoo Helsingin taidemuseon arkkitehti Klaas Fontel. Veistoksen pysyminen Kalliossa määräytyy sen mukaan, kuinka hyvässä kunnossa se pysyy. Mahdolliseen ilkivaltaan on varauduttu rakentamalla veistos mahdollisimman vankaksi. Suurin rasitus Fonteille mukaan tulee kuitenkin voimakkaista ilmavirroista, sillä sijoituspaikka on tuulinen. Veistos on osa juhlavuoden Unionin akselihanketta. Unionin akseli muodostuu Siltasaaren kadusta ja Unionin kadusta, ja se ulottuu Tähtitornin mäeltä Kallion kirkolle. Savolaisissa ravintoloissa vallitsi edelleen 2010-luvulla niin homovastainen ilmapiiri, että useat seksuaalivähemmistöihin kuuluvat joutuvat rajoittamaan tunteidensa ilmaisua. Savo Setan puheenjohtajana toimineen Saara Hokkasen mukaan homoilla ei periaatteessa olisi mitään syytä salata omaa seksuaalisuuttaan, mutta niin kuitenkin usein tehdään sosiaalisen paineen vuoksi. Peitellä ei tarvitse, mutta se on edelleen niin, että siellä ravintoloissa ei uskalleta kovin avoimesti juuri suudella. Ei sitä tehdä tuolla julkisilla paikoilla tai yökerhoissa, Hokkanen kertoo. Vaikka homoja kohtaan ei aina olekaan olemassa suoranaista väkivallan uhkaa, painostavan ilmapiirin saattavat luoda esimerkiksi halveksivat katseet. Se on monille homopareille ahdistava kokemus olla julkisesti yhdessä, Hokkanen huokaa. Savon yöelämän paikoin edelleen homokielteinen ilmapiiri on taannut sen, että Setan järjestämille omille bileille on löytynyt edelleen kysyntää. Juhlia järjestetään Kuopiossa joka toinen viikko. Siellä pystyy joka ikinen olemaan oma itsensä, Hokkanen valottaa. Homoille vihamielinen ilmapiiri on kuitenkin vahvinta juuri Kuopion ulkopuolella. Se vähän riippuu paikkakunnasta, mutta pienet paikkakunnat on totta kai niitä, joissa katsotaan vielä pahemmin kieroon. Siellä vähemmän hyväksytään homoseksuaaleja. Syrjäkylillä homoseksuaalisia piirteitä ei myöskään uskalleta tuoda esiin samalla tavalla kuin suuremmissa kaupungeissa. Vanhemmat ikäpolvet ovat Hokkasen mukaan usein nuoria homoseksuaaleja varovaisempia näyttämään avoimesti tunteitaan. Myös sosiaalinen paine tulee useimmiten vanhan ikäpolven heterojen suunnalta. Pohjois-Savossa tuli äskettäin ilmi tapaus, jossa homomiesten kiihkeään suuteluun puuttunutta ravintoloitsijaa vastaan tehtiin rikosilmoitus. Ravintoloitsija sitten välttyi syrjintäsyytteeltä, sillä kihlakunnan syyttäjän mielestä hän oli toiminnallaan halunnut taata homomiesten turvallisuuden. Homomiesten mukaan ravintoloitsija oli kehottanut heitä näyttelemään heterokaveruksia, sillä tämä olisi miesten mukaan omaksi parhaaksi. Tämän ravintoloitsija ja todistajana ollut tarjoilija kuitenkin kiistivät tapauksesta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat. Hokkanen ymmärtää, että tilanteet saattavat joskus olla myös rähinä tilanteita vältteleville ravintoloille hankalia. Ja kyllähän tämä myös aiheuttaa jonkun verran taloudellisia paineita. Ravintolat ovat pienessä pakkoraossa, sillä eiväthän he saa poistaa asiakkaita sillä perusteella, että siellä on homopari, joka tekee aivan samaa asiaa kuin heteroparit. Siellä pitäisi olla heillä samat oikeudet siitä huolimatta, että siellä voi olla näitä homofobisia sivusta katsojia, Hokkanen totesi. Varkauden Kommilassa Tirmulan kujan ja Normarkun kujan väliseltä piha-alueelta löydettiin tiistaina noin kello 5 aikaan aamulla tajuntansa menettänyt mies. Poliisi epäilee miehen joutuneen väkivallan uhriksi. Mies on syntynyt vuonna 1960 ja hän on varkautelainen. Tammelassa Kanta-Hämeessä paljastuneet kolme kuolemantapausta näyttävät liittyvän toisiinsa. Rikoskomissario Tomi Repo Kanta-Hämeen poliisista odottaa saavansa ensimmäisiä tietoja ruumiin avauksesta jo viikon sisällä. Hän on kiirehtinyt ruumiinavaukseen siltä varalta, että yleisöä olisi tarpeen varoittaa jostakin vaarallisesta päihteestä. Rikoskomissario Revola on viitteitä siitä, että 43-vuotiaan forssalaismiehen kuolemalla on yhteys viikko sitten paljastuneisiin 33- ja 30-vuotiaiden miesten kuolemiin. Kolmas vainaja ehti olla kuolleena Forssantien varressa joitakin päiviä ennen kuin koiran ulkoiluttaja tai koira itse löysi hänet varhain eilen. Kaksi muuta miestä löytyivät viikko sitten vuokra-asunnosta kerrostalosta. Revon mukaan kyse voisi olla esimerkiksi päihteiden yliannostuksesta tai sekoituksesta taikka jostain hyvin vaarallisesta päihde-erästä. Karppaustuotteiden myynti on hiipunut. He ymmärtävät tämän asian. Karpattu leipä on pahaa. Päivittäistavarakauppaa hallitsevassa S-ryhmässä karppausleipien menekki on kääntynyt alkuvuonna laskuun. Ja Sen huomaa, sen alle korissa aina näkyy karppausleipää. Myös samalla tavallisten hyvänmakuisten tuotteiden, niiden karppaajien karttamien tuotteiden, kuten leivän, jauhojen ja makaronimyynnin lasku, on pysähtynyt. Myös K-ruokakaupoissa karpausleipien kysyntä on tasaantunut ja tavallisen leivän myynti ei enää laske samalla tavalla. Voin myynti ei niin ikään ole S-ryhmässä enää alkuvuonna kasvanut. Ruokakeskon seurannassa kulutus on yhä tasaisessa kasvussa. Vaikka voi ja kananmunat maistuvat edelleen kuluttajille, karppauksen osalta kasvu on S-ryhmän päivittäistavarakaupan valikoimajohtaja Ilkka Alarodun mukaan pysähtynyt. Buumi on käynyt huipussaan. Vaikka karppausbuumi on ollut Suomessa valtaisa ja tuottoisa, tutkijat eivät ole innostuneita tutkimaan karppausta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijan Minna Similän mukaan intoa rajoittavat muun muassa rajalliset resurssit. Pelkästään karppausruokavalioon keskittyvä tutkimus vaatisi vuosia ja olisi erittäin kallis ja vaivalloinen, ja ketä se hyödyttäisi? Jotain urheiluinstituuttia. Karppaus on dieetti, jota käytetään alipainoisuuden hoitoon. 1000 litraa haluttua ja kallista teollisuuspesuainetta valui hukkaan rekkaterminaalin läheisyyteen tiistai-iltana Vantaan Nuolikujalla. Kukaan ei sentään loukkaantunut onnettomuudessa. Sövyttävää kemikaalia pääsi valumaan terminaalin lattialle, ja kyllä se nyt puhtaaksi tulee. Pihalle ja läheiseen sadevesiviemäriin, kun trukki tökkäsi pesuainetta sisältäneeseen muovikonttiin reijän. Pelastuslaitos eristi alueen ja aloitti aineen imeyttämisen. Paikalle tilattiin myös ajoneuvo tyhjentämään viemäriä, jonne ainetta oli valunut. Kemikaalille altistui onnettomuudessa yksi henkilö, kun hänen vaatteilleen levisi syövyttävää ainetta. Päivystävän palomestarin mukaan onnettomuudessa levinnyt pesuaine ei ole hengenvaarallista. Se on kuitenkin syövyttävää iholle joutuessaan. Lisäksi haihtuvat kaasut ovat hengitettyinä myrkyllisiä. Venäjän Karjalassa itärajan tuntumassa on jälleen päästetty irti luontoon susia ja karhuja, kertoo Maaseudun Tulevaisuus. Lehden mukaan Repolan Kimovaarassa on viime päivinä vapautettu 2 viime talvena syntynyttä karhua, jotka on tuotu Arkangelin alueelta. Luontoon on myös päästetty irti 3 sudenpentua, jotka ovat lähtöisin Käkisalmen alueelta Laatokan länsipuolelta. Käkisalmi on suurehko kaupunki. Asialla on lehden mukaan sama venäläinen petotutkija, joka on aiemminkin vapauttanut runsaasti susia ja karhuja. Edellisistä irtilaskemisista Venäjän Karjalassa uutisoitiin viime kevättalvella. Sekä Venäjän että Suomen viranomaiset ovat tuominneet siirtoistutukset. Katso uusi nättitäivää. Mainoksia, juu. Joo, siinä oli uutiset. Vai oli 3 sudenpentua päästetty? Olisiko ne ollut Tupu, Hupu ja Lupu? Ja asialla tietenkin Akuankka. ehkäpä. No, sama se. Laitetaan nyt sitten musiikkia, että päästään näistä. Tämmönen ryhmä kuin Haelamas. Te Haelamas. Ja niillä on joku biisi, jonka nimi on Show Stop Hip Hop. Ei ole salettiin hip hoppia. Thank you. Näin. Average. Average White Band. Tää oli tämmönen nakkilaatikko löytö. Ja biisi oli Let's Go Round Again. Eipä tästä oikein muuta voi sanoa. 80 on tämä kappale tehty tämän mukaan. Jaataan kai joku kokoelma. Joo, The Very Best Of. Täytyykin jossain vaiheessa vähän tarkemmin kuunnella tätä kyseistä orkesteria jossain vaiheessa. Mutta tää nyt riittäkö tällä kertaa. Sitten vähän muuta. Laitetaan Fun Loving Criminals. Ja tää on tämmönen sopiva tähän päivään. All For Self on biisin nimi. Thank you. sellainen. Se oli Kashmir ja Another One Please. Olisi pitänyt ainakin olla biisin nimi. Mutta kun tää on näitä tämmösiä, ei voi sanoa, että se on suora audio CD, koska siellä on joku multimediaosuus. Jotta näin. Joskus se saattaa jotkut soittimet sotkea, että kolmas biisi onkin toinen biisi. Yleensä se on ykkösosiossa nimittäin. Ei siinä mitään. Sitten taas noita nakkilaatikkolöytöjä. Ja tää on joku bakti. Ei mitään hajua. Mutta se kertoo fyysisistä elementeistä. Physical elements. Katsotaan nyt, mitä sitten on kerrottavaa. Description of the physical elements with great one spokes and out to use the intelligence. It breaks down the physical, explains the spirit soul from authoritative statements of the Vedas, the saints told. Yo, so listen up close while I tell the five groups. The flesh body is a subject that you see that they make most. The first from earth, where the body takes birth. If you analyze this fact, then you see that it's made of dirt, water, fire, air, and the substance of ether. To analyze and understand, just listen, I'll go deeper. Mind, false ego, and mature intelligence. These you can't see, they're the three subtle elements that only makes a beat when you study the physical gate, analyze knowledge, and it surely will liberate. Of happiness is a complete deception. Consciousness cannot be denied. People try to escape by committing suicide. This is not the way out. But by reading the Vedas, it will free from doubt. You see the word deception when you hear the right correction, because Vedic wisdom is beyond concocted perception. Yes, and this is the conclusion to take you away from the day. Speculative fusion. got me summer fever. Come on, baby, won't you give a little love? Give a little love. Well, summer fever, ba ba ba da ba ba. This summer, the sun keeps shining. Come on, baby, let's go horseback riding, come on. Horseback riding, come on. Well, summer fever, ba ba ba da ba ba. If tonight, babe, you are lonely, come to me and I will be your man, your one night man. Well, summer fever, ba ba ba da ba ba. Se oli Waka Waka taas vaihteeksi, mutta oli vähän pakko. Tuo on vähän semmoinen summer fever. Ei tuolla nyt varmaan niin lämmin ole, mutta ei tämä kesä ole vielä läheskään lopussa. Ja niin kuin olen saanut todeta tuossa viimeiset 10 vuotta, niin aina mun syntymäpäivänä ollut todella hieno sää. Ei ollut tänä vuonnakaan poikkeus. Näin se on. Mutta sitten taas lisää musakkia ja nyt tulee sitten vanha kunno. Donald Byrd, Weasel. Thank you. Thank you. Se oli Orb, A Mile Long Lump of Lard, vai miten se nyt lausutaankaan. Ja sitä ennenhän tuli Donald Byrdin Weasel, semmonen klassikko chibale sekin. Oli ihan pakko soittaa. Sitten vaihdetaan vähän erilaiseksi. Laitetaan tuolta Voodoo Glow Skulls, Fire in the Dance Hall, olisi niinku kappaleen nimi. Tiukat paikat on siellä, ainakin kuuma voi tulla. Yeah. with the crowd, blend with the loud, hypnotic ebb and flow, until the day goes slowly in tonight. Se oli Sparks. Ja kiittelivät, että ei ole joulu. Mä oon kyllä siitä aivan samaa mieltä. Että hyvä, kun ei ole joulu. Joo. Mutta Markus Seetä lähti paskalle ohjelmassa. Mä menen vaan saastuttelee keuhkojani. Sillä väli japanilaisherra viihdyttelee teitä. Thank you. Shot your guns on your back now. Blue collar, ready to go. näin. Se oli Shinki Chen. Kaverilla oli 13 minuutin edestä asiaa, tai ainakin soitettava. Ihan kun ei olisi millään malttanut lopettaa tohonkaan, mutta eipä tuo haittaa, koska hyvä kappale. Joo. Ja itse asiassa puoli tuntia aikaa, joten nyt loppuu nämä pulinat. Tulee pelkkää musiikkia. Aloitetaan Jontilla ja Jodarokilla. Sitten sen jälkeen saattekin arvuutella loput. Tää on uuden ajan avaruususkontolevyltä kolmas kappale, Käteistä ja huoria. Life ain't nothing but bitches and money. Goddamn bitches and goddamn money. Life ain't nothing, life ain't nothing. Life ain't nothing but bitches and money. Tee mitä huvittaa, turha jumitat missään duuneissa, herätys kuuelta, paskat! Niin ne sano tsekkaa päivä kerrallaan, mut sen sijaan et oisin itteni herra. Nää on ruuhkassa, käet puukassa, pure huulta. Maanantaista lähtien rutiinit viiesti luuppaa. Sama fiilis muilla, ainakin ne näyttää siltä, et tekis mieli omat ja toisten ranteet viiltää. Takas peti tuijottaa flätti telkkariin, senkin boksi joudut ostaa osamaksulla velaksi. Vaikka joka päivä töitä teet, oot retku, arvaa mitä? Sut on virallisesti paritettu takaan. Jos ei löydy tarpeeksi sitä rahaa, joudut aina maksajalle jakaa. Valistetaan tätä kuuntelevia nuoria. Elämä on pelkästään käteistä ja huoria. Paha leikkii olevansa jotenkin vapaa, kun joudut jalat levällään makaa. Ei usko vaan pusku, traktorit siirtää vuoria. Elämä on pelkästään käteistä ja huoria. Ne teki huorin, siitä ei oo epäilystä. Myi tehtaan vittu, eikä oo kystä. Kyllin, luksus, lutkat on vitu harvassa. Kunnialle ei selvii kukaan globaalis Portolassa. Likainen fiilis juosta yön selkää koiran palkalla. Eihän sitä mies selvii koiran makkaralla. Mitä mulla on jalassa, onkin toinen juttu. Veriset sormet paritettu, jonkun seteli tukku. On toisen kipeä perse, tilanne ei oo terve. Vaikka jopa tohtorismiehet kehtaa kertoit homma etenee. Loosin syövereissä suuren suunnitelman valossa. Nälähätä nähdään tilastollisesti myönteisenä asiana. Systeemi suoltaa syöksykierre, karei liukku hihnalta. Nyrkit kattoo muksut, onks mä ainoa jota kuvottaa? Noususuhdanne on pyhä, sitä ei saa kyseenalaistaa. Nyrkit kattoo muksut, onks mä ainoa jota kuvottaa? Takaan, jos ei löydy tarpeeksi sitä rahaa, joudut aina maksajalle jakaa. Valistetaan tätä kuuntelevia nuoria. Elämä on pelkästään käteistä ja huoria. Paha leikkii olevansa jotenkin vapaa, kun joudut jalat levällään makaa. Kaupan kaiken sorttisiin vanhoja ja nuoria. Elämä on pelkästään käteistä ja huoria. Perikadon pelon takia kontillaan. Elämä antaa osumaan niin kuin OSV-sponssilla. Huorat löydät sen luota, joilla on päällä tuotta. Vuokra, ruoka, isukki pitää susta huolta. En oo yhtään parempi, ihan samassa jamassa. Mikä se tekee epämiellyttäviä asioita rahasta? Se ei oo R-A-K-A-S, se on H-U-O-R-A. Tilanne käy tukalaksi, jos ei halu poistaa torsoa. Sortoohan tämmönen on, mut siihen on jo totuttu. Jumiuduttu, turruttu, hurteisen äärellä surtu. Jotkut on jopa niin nörttein, et asemasta ylpeit. Ne tykkää nuolla kenkiin, sen takia ne vihaa meit. Vihaa meit! Takaan, jos ei löydy tarpeeksi sitä rahaa, joudut aina maksajalle jakaa. Valistetaan tätä kuuntelevia nuoria. Elämä on pelkästään käteistä ja huoria. Paha leikkii olevansa jotenkin vapaa, kun joudut jalat levällään makaa. Ei usko vaan pusku, traktorit siirtää vuoria. Elämä on pelkästään käteistä ja huoria. Vanhoja ja nuoria. Huoria. No kaikki huoria. Me ollaan kaikki huoria. Käteistä ja huoria. Niin se menee. Käteistä ja huoria. Ison kihon lutkia. Käteistä ja huoria. Käteistä ja huoria. Käteistä ja huoria. Life ain't nothing but bitches and money. Got Bawaya in it. Joo. Mitä? Kolmas raidi. Joku rootti. Sekin. 2008. Jo liian pitkää hermoin menetetty. Kiehumispisteitä venytetty. Ylimystön toimesta vedätetty. Makeimmasta unesta herätetty. Pinnat tiukat tiukemmalla. Monien pipot, aistata vitut, sen kyllä huomaa, koska mä sanon sen suoraan kiuhun. Nyrkki sääntönä ollut, et jokainen kattos peilin toisena, mut se ei toimi, jos kuvas ei näe yhtä virhettä, ei taju erehtyneensä ollenkaan. Mut se ei oo mun moka, ja pakko siitä huomauttaa, sanon suoraan, ja ei aikaakaan, kun yleisö näreisään kuohahtaa. Veri kuohahtaa, tätä paskaa on astetta vaikeampi suodattaa. Se on liian paksuun, mahtuu turhan monta paskan naama päähän maa, lisää paha. Pukku kaada, kunnes on naamat. Sit annan tullaan täydeltä laidalta. On muille vaaraksi. Mierotielle tekee miehen mieli. Imempi niinku sieni puhu kielillä. Kaadossa suupiili vaadossa pienemmäs naamassa suuri. Mut silti mä mietin, ei ikinä vinti niin pimeä. Että mä tietäisin huomaan nimeä. Se on 100 sulle, 0 mulle. Joten OG on aiheesta kireä. Saatana, välillä on pakko purkaa ja kiroilla. Miehen on saatava saatana. Oho, mä sanoin saman sanan kahdesti. Voi saatana. Sienepo olisin mut vaatis tilili, jos oisin velvollinen. Mut en oo tulkaa kysyjä, chika mun morjus terotinne. Jo ilma-aset on tälle yhteiskunnalle uhkaa. Ja saparoiden lisäks vilkuu naapurin pää puskas. Voi, jos toi vielä katkuu ja sana ei tehoa, niin ei jää muuta vaihtoehtoa, kun alkaa mesota. Kaiken maailman kukarit riita, kukarit tunti turpaa. Pomojen persettä imevät hinaarit turpaa. Ja sana ei teho, kurin palautus ei oo turhaa. Turha purnaa, tunti turpaa. Kyräilevät naapurit, tunti turpaa. Kurittomat kauhukakarat, turpaa. Ja sana ei teho, kurin palautus ei oo turhaa. Turha purnaa, tunti turpaa. Mä venän, että mies kustantaa. Brassivapsit ja eron puskastaa. Business pitäis jollain tavalla huslata. Mä tommosen kans elämä on tuskasta. Ostat sille kalliit vaatteet. Koruilla koristat kaulat ranteet. Salilla kondiksellaan teet. Ja haet sen autolla, jos on uudet vanteet. Maailmasta hän on tietämätön. Materiaan nälkä sietämätön. Helppoa huoraa tuppaa tuolla. Sille jolla on pakitili suurempi kuin sulla. Sä itsensä härskein vedättäjä. Ja ilman jonkun sorti elättäjä. Puolimaton nainen kuin Johanna Tukiainen. Jolla vielä kyseenalaisempi maine. Jälleen yksi uhri kapitalismin haluaa uudet tissit naamalle botoksi tää myöhäispissis. Se on yksi pääsyy miksi tehdään naisia alentava räppiä. Mulla on tuttuja fiksuja mimmejä, joka voi tommosi tyhmiä lehmiä läpsiä. Turha väittää että on sovinisti, naisia mollaava misogynisti. Mies tai nainen, materialisti loppuun asti, lyrikoillani listi. Elää ja kuolla, muu on turhaa, verot, vitunit ei tarvii surraa. OG ja valikulman takkaa kurvaa, murhaa. Siis itteensä tyrkyttävät näädät turpaa. Valkokaulus pelillä kusta pääsä. Eli turpaa. Ja sana ei teho, kurin palautus ei oo turhaa. Turha purnaa, tunti turpaa. Rasistit rasittavat ei koistit turpaa. Frendiltä kusettavat nissit saada turpaa. Ja sana ei teho, kurin palautus ei oo turhaa. Turha purnaa. Tutti turpaa! Näis mene! Vähintäänkin kaikille teille runkkareille. Verbaali. Menkää jo itteenne pikkuhiljaa. Parantakaa elämäntapanne, tehkää edes jotain hyvää elämässä. Jotain edes. Jos vanhaa kunnon Bill Hicksia siterataan. Jos se on tämmöisellä mainosalalla. Tee meille kaikille palveluissa. Tapa itse. Nyt. There's no joy in my heart, only sorrow. And I'm sad as a man can be. I sit alone in the darkness of my lonely room. And this room is a prison to me. I look out my window, and what do I see?

blind. Cheering crowds, they screw my mind. Just one time, I tell you now. Do your thing, girl, and do it loud. There's a time, a secret plan. Lord, all knowledge is in your hand. Grab a hold, try that phrase. Be yourself, don't hesitate. What the facts is, he ain't gonna let those two Joo, kohta tulee Varsan somaliradio, sitä en ehtii vielä 5 minuuttia paukutella musiikkia. Joten se on niinku tää päivä tältä osin huminoiden osalta pulkassa jotakuinkin. Seuraavaksi tulee siis tuo Varsan somaliradio ja sitä ennen tietysti jotain musiikkia iltapäivän ratoksi. Thank you. Right.